Jeżeli jesteś na pogrzebie, jest cisza i w tym momencie odzywa się twoje... Znaczy, że unieś swój telefon w górę! I ty śliniłość ściany kwadru! Zrób codzień z tego haju o kapelki kwadru! Od swój celulary i telewizor! Od swoją kwadru satelitarną jego pępu na kola myśl Ezi! Od swoją celulary i kwadru szafkę! Od swoje lustro! Od swój kwadru wzmacniasz do wizy! Od twoje głośniki i tej zordą słuchawkę! To twoja luba Motorola, lubicie te pogadać jak jest bluba i koniak. Trzymana przy kondoma, chociaż gruba, to w dłoniach zawsze leży. Po wcięciu łatwiej palcem w nią celować, jak nie wierzysz to stestuj. Czy to twój kumpel iPhone? Rozpierdolę go o ścianę, jeśli ziomek go dostanę na sekundę, sprawdź to. Jesteś słuchawką, czy ta słuchawka jest tobą? Kurwa, weź do ręki jabłko i se stup na czole logo. Twoja dziewczyna Nokia, oddałbym ją do burdelu. Nic tu nie mów od numeru, ta przyczyna w kosztach. Skośno obka, biotka, masz rasową kurwę, choć satysfakcja mi ja tutaj ponoć z rachunkiem. I got a pull. Why y'all wanna do that? Leave me the fuck alone. Phone call, please. Stop doing that. Ay, yo, I crush, kill, destroy. A ten ziomal Ericsson jebany wpierdala dziennie na stare to milion. Wyjmę ci baterię, kartę za karety, pizdo. Nie wiesz to pod powiem, twoim zamiarem jest zniknąć. To twój przyjaciel Siemens, rozpierdoliłbym go o kapelki. Resztę wiesz mi, bym wyrzucił bracie w kibel. Ja cię widzę, jak się trzęsiesz, sześć. Stres odzwonię albo stres się, tylko moneta idzie. Ty nie pierdziel, twoja kochanka Prada. To można ją ładować na przystankach w tramwajach. W kiosku, na bazarach, to po prostu blachara się starać. Brat, nie trzeba, chcę z nią porozmawiać. Nic tych poszło się jebać. I got a call. Why y'all wanna do that? Leave me the fuck alone. Phone call, please. Stop doing that. Ay, yo, I crush, kill, destroy. Czy to twój kompan mija? Zapierdolę w rymu, tylko jak go spotkam ci dobym mu na łeb rzuci kilo, to mój żywiał. Zniszczyć, steptać, rozkurwić, cicha wojna, mój but kontra ekran komórki. To twój ziom Blackberry zawiesza się w kółko jak nad komórką niemy. Czy nad powtórką debil, czy na kurwie emeryt? Sam wykręca numery, wyjebę go przez balkon za ten hardcore odery. To twoja rura LG, niby figura sexy. Ponoć hula po głębszym, buja się przy MP3. Chociaż chuja nie pieści, to pieprzy na amen. Brat, wolę Majka, ty płaci abonament. I got a call. Why y'all wanna do that? Leave me the fuck alone. Phone call, please. Stop doing that. Ay, yo, I crush, kill, destroy. Najebany hajpano. Jesteśmy żądni krwi. Na Sony Ericssonu. Jesteśmy żądni krwi. Na Nokii z Siemensu, Blackberry Edge. Jesteśmy żądni krwi. Jesteśmy żądni krwi. Najebany hajpano. Jesteśmy żądni krwi. Na Sony Ericssonu. Jesteśmy żądni krwi. Na Nokii z Siemensu, Blackberry Edge. Jesteśmy żądni krwi. Jesteśmy żądni krwi. Po telefonie to już można rozpoznać człowieka. Poza tym patrz na buty i na zegarek. Jak fanty są na poziomie, to później już jakoś pójdzie, nie? W końcu telefon to nie jakieś skarpetki czy pasek do spodni.